شروع سوا عملیات و ماری دستن کاروان پوڑا دیروان پوڑا دیروان هر خواد پتو حاتو آوازی دیجی غازان پوڑا دیروان پوڑا دیروان شروع سوا عملیات و ماری دستن کاروان پوڑا دیروان پوڑا هر خواد فتوحات و آوازی دیج غازان بوران دیروان دخمنان شرم دلی لسم سو تخت دلی پومند مدت للی پومند مدت للی دخمنان شرم دلی لسم سو تخت دلی پومند مدت للی پوبیڑا پوش درمیس پیل بیرا گرپان رپان فوڑا دیروان فوڑا دیروان پوبیڑا پوش درمیس پیل بیرا گرپان رپان فوڑا دیروان فوڑا دیروان شیرو سوا ملیاتی و ماری دست کاروان فوڑا خواد پتوحات و آوازی دیج غازان پوڑان دیروان پوڑان دیروان سلخل میڑن دی پوچان و مری دی حملی منصور دی حملی منصور دی سلخل میڑن دی پوچان و مری دی حملی منصور دی منصور دی راجب آزادی فو نصرت درب المنان پوڑان دیروان پوڑان دیروان راجب آزادی فو نصرت درب المنان پوڑان دیروان پوڑان دیروان شیرو سو عملیات و ماری دست کاروان خواد فتوحات و آوازی دیج غازان پوڑان دیروان پوڑان دیروان غربیان که غلامان ننوار دی حیران یر غلبان دی خیمان یر غلبان دی خیمان غربیان که غلامان ننوار دی حیران یر غلبان دی خیمان بریدونا حیبت چپر کوی استش حجان پوڑان دیروان پوڑان دیروان بریدونا حیبت چپر کوی استش حجان پوڑان دیروان پوڑان دیروان شیرو سو عملیات و ماری دست کاروان خواد فتوحات و آوازی دیج غازان پوڑان دیروان پوڑان دیروان سپیسل عاقد دا فتح خات ولد ارزوی مخکر دا ارزوی مخکر دا سپیسل عاقد دا یا جام د شهادت یا غواړي قانون قرآن فوڑان دیروان فوڑان دیروان یا جام د شهادت یا غواړي قانون قرآن فوڑان دیروان فوڑان دیروان شیرو سو عملیات و ماری دست کاروان فوڑان دیروان هر خواد فتوحات و آوازی دیج غازان پوڑان دیروان محبتي فوسلك خف من يداستان فوران ديروان فوران ديروان محبتي فوسلك خف من يداستان فوران ديروان فوران ديروان شيروس وعمليات عمر دست الكاروان فوران ديروان فوضى فتوحة راش بیا غلیم خړلې سخت کان دی دا ډارن دښمن مڅمره په لړزان دی راګر شوې د غازیانو په حملو کې راګر شوې د غازیانو په حملو کې د وته لار مونږ دی نشي خلاص اتوان دی سکاری غازی بریدونه فری شروع دی سکاری غازی بریدونه فری شروع دی زپتې اختزای نشتاله لهان دی عملیات عمرې مو شروع دی عملیات عمر مو پری شروع دی یرکل گر دی کمزدور دی حق حیران دی یرکل گر دی کمزدور دی حق حیران دی په आवाज کې ز محبتی ریکارډینګ الامارات استودیو مجاهد اسپیتال روډ چمن.